fuoco. Però la sera. Come? È fuoco. Vale. Io? Io sì. Ah, ma non E tu andas? Con macchina. Annyira sok ünk, de van. Annyira jaj, de sok ünk, de van. Nagyon kérdés van. Na, fogod te meg akkor. Na, várj, egy kicsit szénén belőle esik a dolgokat. Én úgy döntöttem, hogy magadom most csak kettőnek. Én kettőnek akartam. Kicsit. Kicsit megpróbálunk kettőt. Akkor mindenki elakasztó éjjel is, arra. Fakod már, ha nem. Ha csak ide ezeket a tojásokat érdik. Egyenesen van. Nem is van. Te már nem is van. Valahol szoktad tolni.